राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 9 नवंबर 2000 साईं लगभग 8 बजे कोलायत। राम परम ब्रह्म नदाकृति सौंदर्य सार वस्तु वंदे नंदापन्न पाल जाताय तोत्र वेतुपाणय ज्ञान बुद्ध ओमाय कृष्णाय गीता नम वसुदेव सुतम देव कंस चरणोरवर्दनम ंदे जगद्गुरु वर्षे विभूषित नवनीर दावत पीतांबराधरुण बिंब पदाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्तु न जाने। हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुदेवो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज हम श्री कपिल भगवान के इस धाम में आए हैं तो यहाँ तीर्थों में रहना है वो नियम पूरा चाहिए, संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोजन में एक टाइम करो अथवा दो टाइम करो, उसमें भी संयम रखना, बोलने में भी संयम रखना, सत्य बोलना, मौन रखना और भजन स्मरण करना। अच्छे अच्छी जमीन होती है तो उसमें बोया हुआ धान भी अच्छा होता है। तो ये क्षेत्र है कपिल देव जी महाराज का, इसमें किया हुआ भजन है जो बड़ा लाभदायक होता है, विशेष लाभ पढ़ने होता है। विश्वास में खूब प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, मौन रखो, बोलो कम, बोले कम बोलना ज्यादा बोलने में झूठ आ जाता है, विश्वास से कम बोलो, संयम पूर्व रहो, सब ठीक तरह से करने से लाभ विशेष होता है। केवल तीर्थ में जाने से भी लाभ है पर यहाँ पर पाप घट जाएगा तो उसका बड़ा भयंकर पाप होगा। तीर्थ में किए हुए पाप है जो तीर्थ के पाप रावण के 10 वर्ष है जो पैदा होते हैं जैसे तीर्थ पाप होते जो, तो तीर्थों पाप बहुत प्रबल होते हैं। इस वजह तीर्थ में बड़े संयम से रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहा हरदम। और जगह तीर्थ भगवान का स्मरण करना लाभदायक है परंतु तीर्थ में करने का विशेष लाभ होता है। यहाँ जगह अच्छी है, पवित्र है, लोग नमस्कार करते हैं, इस वास्ते ये पवित्र हो जाती है। रोजाना सैकड़ों आदमी आकर नमस्कार करते हैं, इससे विलक्षण शक्ति पैदा हो जाती है। इस वास्ते ऐसे क्षेत्र में आकर के स्वयं पूर्णा शरीर का, इंद्रियों का, मन का संयम रखना, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख ना हो जाए, सबकी प्रसन्नता हो, सबकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे। पे प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, हम कैसे सुख पहुंचावे सबको, इसके लिए बड़ी तत्परता से उत्साह से लगना चाहिए। ऐसे लगने से भगवान खुश होते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, अच्छे अच्छे गुण धारण करने से अच्छा लाभ होता है। तो अच्छे लाभ लेने के लिए तीर्थ मारा होता है। हम तीर्थ मारे हैं, आज तेरस है, चौदस है, पूनम है, ये तीन रात्रि है, तो विशेष ध्यान देने का है। एक बड़े दिन स्नान करके जाना है, पूर्णिमा के दिन जाना नहीं है, किन्तु तीर्थों में ठीक रह करके पूर्णिमा का स्नान करना, दीपिका देख दिया, दीपमाली का सुबह मृग का स्नान है, या मिले कथा आती है उस स्नान पर सुबह मृग का स्नान करके जाना उचित होता है। आज लोग पूनम के दिन भी जाना शुरू कर देते हैं, पूनम दिन जाना चाहिए, पूर्णिमा शाम को यहाँ भी दिवाली होती दीपमाली का, दीपमाली दर्शन से पहले भी जाना चाहिए, ऐसे ही होना है। तीन दिन क्या है, चौदह दिन है ना, तीन दिन है, घर पर जाओ घर वही है। जैसे कई लोग उठ जाओ सत्संग में कीर्तन होते उठ जाएंगे, तो उठकर क्या लाभ लोगे, यहाँ तो भगवान नाम होता है, उसको तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, भगवान नाम का तिरस्कार करके उठ गए, ऐसा नहीं उठना चाहिए। कीर्तन हो जाए फिर जय बोले जाए फिर उठो, पांच सात मिनट में क्या होता है, ब्याह होता है लाखों रूपये लगा देते हैं, अंत में पांच सात हजार रूपये कन्वर्सी कर दो तो ब्याह बिगड़ जाता है, अंत में ठीक तरह से कर दो ब्याह शुद्ध ज्यादा है। इस वास्ते सत्संग बीच में नहीं उठना चाहिए, नाम जब में कीर्तन में बैठे रहना चाहिए, इन्हें पूरा लाभ लेना अपने फायदा, फायदा कुछ नहीं है, केवल नाम का तिरस्कार और अपमान होता है। इस वास्ते खूब आदर करना है, तीर्थों में संयम रखना है, लड़ाई नहीं करना है, दूर दूर दूर नहीं करना है, झूठ कपट नहीं करना है, ठगाई नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, विश्वासघात नहीं करना है, ये पाप जितने पापों से बचो तो शुद्ध करो। कोलाय तो आए हो तो केवल कोलाय तो आना नहीं है, यहाँ पर स्नान का संयम का बड़ा महत्व है, वो महत्व अपने लेना चाहिए, तो देव दर्शन करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, तीर्थ में आकर के भजन जप नहीं करे तो जैसे मनुष्य जन्म और जन्म में मनुष्य जन्म गया है तो मनुष्य जन्म में भजन सुन करना चाहिए, जैसे दूसरे जन्मों से है मनुष्य जन्म में विशेषता है जैसे भजन विशेष हो सकता है, ऐसे ही दूसरे स्थानों से तीर्थों के तो स्थल है, तीर्थ स्थानों में विशेषता है, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, हरदम भगवान नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो सब पवित्र होते है। यहाँ गलिया गंद ही नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गंद नहीं कर देते थे उसका दोष होता है, आदमी कोई भी देखता है गंद नहीं तो उसको दुख होता है, वो दुख का पाप लगता है, जो गंद नहीं करता है उसको पाप लगता है, इस वास्ते शुद्ध करो यहाँ के वही तो बाजता हो जो साफ करने वाले उनको क्या करे सफाई करो, तीन दिन की बात है, चौदह से पूनम दो ही है, एक महीने सुबह सुबह सबसे इस वास्ते दो तीन दिन के लिए बड़ा संयम रखो, जितने शुभ कर्म है जितने शुभ आसन है वे सब अपने साथ करना चाहिए, तीर्थों के तीर्थों आए हो या मामूली जगह नहीं हो आप तीर्थ आए हो कपिल पर आज के स्थान में, इस वास्ते भजन स्मरण में समय लगाना चाहिए, उपकार करो, दान करो, पुण्य करो, शुभ काम करो, गरीबों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, जानवरों को सबको सुख पहुँचाओ, जितना औरों को सुख पहुँचाओगे उतना आपको सुख होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, उन लोगों की सेवा करने से, गौ आदि की सेवा करो, गायों में बहुत कष्ट है, इस साल गाय बहुत मर गई, अब गाय है उनकी सेवा करो। और भी जितने जाए जीव जंतु आदि हुए उनकी सेवा करो, संयम रखो बोलने में, देखने में, सुनने में, विचार में, कर दो हरदम सावधान रहो। सावधानी है ये कल्याण करने वाली चीज है, हरदम सावधान रहो। ये तो मनुष्य जन्म में मात्र में सावधानी की आवश्यकता है, परंतु तीर्थों में जाओ तो वहाँ विशेष सावधानी रखना है, विशेष पवित्रता रखना है, क्योंकि तीर्थों में आए हो। ये दूसरे स्थानों में तरह स्थान नहीं है, ये तीर्थ स्थान है, इसमें पुण्य का बड़ा भारी महत्व है। इस बात से गरीबों की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी सदगति हो, ऐसा विचार रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भाव रखोगे सब लोग सुखी हो जाए। रे प्रिय वाक्य प्रधान है ना सर्वे तुष्यन्ति जन्तु, प्यारा वचन कहने से सब सुख होते हैं, इस वास्ते प्यारा ही बोलो। इसमें कौन सा खर्च होता है, क्या कोई पैसे के लिए खर्च लगते नहीं, परिश्रम इसमें होता नहीं, कोई कोई तो तकलीफ होते नहीं, तो मुफ्त में ही किसी को सुख पहुँचाओ, सेवा करो, सुख पहुँचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भीतर में भाव हो कि सब सुखी हो जाए। बचने का आदमी मिलता इनमें क्या देता है, क्या पैसा लगते है, क्या इसमें खर्च होता है, क्या इसमें पसीना आता है, क्या परिश्रम पड़ता है, कोई तकलीफ नहीं होती। इस बात से सब सर्वे बंधु ने सबका नियोग हुआ, सबके सब सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होना लगे, जिनसे सबका कल्याण हो जाए, प्रसन्नता रखो। गीता में कहा है मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात विनिग्रह भाव सरस्वती रीते तपो मानस मुच्यते। ये मन का तपस्या है, मन प्रसाद है, मन की प्रसन्नता, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम सुख रहना, ये मन की तपस्या है। तपस्या शरीर की तपस्या सुन बढ़े, वाणी की तपस्या, वाणी की तपस्या सुन बढ़ करके मन की तपस्या, मन की तपस्या है मन की प्रसन्नता। और भाव अपना शुद्ध निर्मल हो, सबके प्रति भाव निर्मल है। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे बधाई, मंद करे उसको भला करना, भलाई बुराई के उत्तर भी भलाई से देना, भलाई करते रहो। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा फिर भला होगा, भलाई करो तो भलाई खेत होगा। जैसे खेत में बीज बोते हुए खेती होती है, बाजरे ज्वार है, मक्की है, जो बीज बोया जाए बढ़िया बढ़िया बीज बोने से खेती बढ़िया होती है। इसी तरह से ऐसे पवित्र स्थल में आए हुए भाव अच्छा रख करके और सबको सुख पहुँचाने का भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, आनंद करते हुए अपना अंदर शुद्ध रखो, निर्मल रखो, तो आपने घर जाने पर भी वहाँ भी भजन स्वर्ण कराओगे। भजन का नियम रखो, भजन सरोवर बना जाइए, ऐसा विचार करके रात दिन तीर्थों में तो बिल्कुल विशेषता से भजन करना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए, अगर भजन नहीं किया तो मनुष्य भी क्या सफलता हो, क्या फायदा उठाया। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुक्र करे, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, ये भी मनुष्य है। शुकर कुकर ऊट कर बड़ में चार, सूअर कुत्ता गधा और ऊट, चार बड़ पशुओं में तो भगवान की भक्ति बना। ऐसे ही नर नार मनुष्य हो तो मनुष्य बना, मनुष्य रूप है मृगार संते, ये मनुष्य रूप में है पर है पशु, कुत्ते और गधा के समान है। जो भगवान ने भजन नहीं किया दुखा में खास एक सबकी सेवा करना, एक भगवान को याद करना, भगवत भजन करना। ये अगर नहीं किया तो मंदिर में क्या हुआ, मनुष्य में क्या हुआ। गाय पवित्र होती है, उसका गोबर भी पवित्र होता है, उसका गोमूत्र भी पवित्र होता है। गोबर में लक्ष्मी बसती है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, इस वजह से मान पवित्र है। परंतु भजन स्मरण नहीं कर सकती, उनमें अकल नहीं आ सकती, उपकार नहीं कर सकती। मनुष्य में उपकार करने की शक्ति है, ये सत्य से मलिन है, परंतु भगवान के भजन करने से सबसे उत्तम हो जाएगा। तो सबसे उत्तम तभी होगा जब भगवान का चिंतन करेगा। सबके हाथ में लकड़ी होती है, परंतु मौन भगवान के हाथ में, मौन भगवान के छोटे से हाथ में लकड़ी ही उतनी छोटी थी। तो संतदास लकड़ी बड़ी बिल्कुल ऊपर मेरे पास, जैसे मौन भगवान बड़े लंबे, तीन भगत में संपूर्ण पृथ्वी, तीन भगत पूरा तीन भग वही नहीं, पर कागज तीन भग प्रतिदी है। तो बनने का महाराज चौथ सालों मारे पर सिर पर रखो, ये जब मेरी पृथ्वी इतना राजा मैं हुआ तो एक कदम से तो मैं भी हूँ, ये स्वास्थ्य मेरे को पूरा करो, आपके पूरा हो जाए। कपट किया भगवान ने, मांगते समय तो पवन बन गए और नापते समय बड़े हो गए लंबे बड़े, सबसे लंबा अवतार हुआ, पर नाम तो बावन भगवान का। धुर बिगड़ी सुधर नहीं खोटे करो उपाय, ब्रह्मांड लोग बढ़ गए तो बावन ना मर जाए, नाम तो बावन ही हुआ। इस वास्ते अपने बड़ा काम करो, ऊंचा काम करो, ऊंचे बनो, ऐसा से श्रेष्ठ बन जाओ। मनुष्य में ताकत है, अच्छा खेत होता है, जमीन अच्छी होती है तो वहाँ हर एक गांव अच्छा होता है। खेत भर में भी जहाँ भूसा है, जहाँ कुछ खाद है, ऐसी जगह होती है, फसल ठीक होती है तो खाद की जगह बाजी और तो नहीं होती, वो थोड़ी दूर में भी विलक्षण बाजी होती है, तो खाद है वहाँ पर अच्छी होती है। ऐसे ही ऐसे तीर्थ स्थल है, उस तीसरे स्वभाव में भजन ध्यान जप दान दान पुण्य उपकार सेवा ये विशेष होते हैं, इसका विशेष महत्व है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना समय सब का सब भगवान में लगे, भगवान की सेवा में लगे, तत्पर सारे बड़े उत्साह से उम्मीदवारी से काम करना, हिम्मत नहीं करो, हिम्मत मत साधो राम मोक्षो कहता राम हरिया हिम्मत सो गया दुख अत धाम। पांच वर्ष का बालक था, तो पांच वर्ष का उसने हिम्मत कर लिया, भजन करूंगा। लाल जी मिले रे तू क्या कर रहा है, कि मैं परम प्यारे से मिलूंगा, भगवान से मिलूंगा। भाई समझता नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कितना भजन करते तो भगवान दर्शन नहीं होते, तू बालक क्या करेगा, चल मैं हमारे साथ चल, तेरे माता पिता को ठीक कर दूंगा, राजा भी मेरी बात मानते हैं, ठीक कर दूंगा तेरी माता का सब प्रबंध ठीक करा दूंगा। नारद जी के मन में नारद जी की बात शुरू करके ध्रुव जी के मन में आया कि आप इतने कहां गए थे, कभी आदमी पूछा ही नहीं, जब भगवान देव गया तो आप आए, ये कैसे दुआ कि भगवान ही तरफ जाने से सब काम ठीक होते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, अब देखा शुरू करूंगा। माँ ने भी कहा सच्ची बात है भाई, तेरी छोटी माँ ने कहा वो ठीक कहा, तुमने भजन नहीं किया इस बात से तुम्हारी दुर्दशा है, भजन करो तो दुर्दशा हो जाए, भगवान के भजन कर से। अरे बड़े भोजा बड़े होते है जो पावन भजन, बड़ों की सेवा करे से बड़ा होता आदमी, बड़े गुण होते हैं तब बड़ा होता है, मनुष्य वही है सब बरोबरी है, परंतु जिसने भजन किया है भगवान ने मन लगाया है वे महात्मा हो गए, महात्मा बड़े महिमा महात्मा हो गए। उनसे पुरुष हो गए। ऐसे तो हमारे भाई से बंद हुई, हमारे कुटुम्ब ही मेरा भाई भाई थी ऐसी, पर मेरा भाई का मन भगवान में लग गया, भगवान में तरह हो गई, भगवान में ही लाल लग गई और परवा नहीं की। मेरा भाई वो सब याद करते है, सरसों का क्या नाम था पता नहीं, उदा भाई नैन थी उनके, मेरा भाई के साथ बातें की तो वह उदा नाम तो आता है, सरसों का नाम जानते ही नहीं। अरे भजन की हम है बड़ा बड़ा जी, इस वास्ते भगवान के भजन में लगे हो, इन्हें संरक्षण कर लो। आप भगवान में लगो सच्चे हृदय से, इनमें स्वतंत्रता है जोड़ो नहीं, इनमें पराधीनता नहीं है, सब कसौते मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य मात्र भगवान का भजन कर सकता है, नहीं समय निर्वृत होता है, अगर भजन करो कितना कितना बड़ा काम हो जाए। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है भगवान में लगो सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो, भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको आपको याद रखू। भगवान की याद करने से हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षण, सपूर्ण विपत्तियों का दुखों का संताप का जन का नाश करने वाली भगवान भक्ति है। भगवान भक्ति में लग जाए तो सब मंगल हो जाए, सब तेरे नारद हो जाए। मेरा भाई के देवर ने मेरा भाई को बहुत दुख दिया, तंग किया, मेरा भाई के मन में दया भी आई, मेरा भाई गया भाई हो इतना दुखी होता है तो मर जाऊ मैं तो, अच्छा सुख हो जाए, छाने जल में कूद गई, पर भगवान ऐसा करे दिन आता ही नहीं तो इन्होंने बच गई, मरी नहीं, जहर मिलाया तो मरी नहीं, जहर की मरा हो गई, जहर जहर का अमृत हो गया, छा मृत भगवान का देखकर पी गई, कोई असर ही हुआ, क्या बात है भगवान का भजन है। भगवान इतने बोले से सब उल्टे भी शुद्ध होते रहे, सब शुद्ध होते, हर मार्ग हो जाता है, अच्छा मार्ग हो जाता है, सब काम सुधर जाता है एक भगवान याद करने से। संसार में सबसे बड़े भगवान है, भगवान ये याद करेगा वो भी बड़ा हो जाएगा, बड़े सेवा बड़े होते हैं, सेवा बड़ी है, भगवान का चिंतन है, मन बड़ा पवित्र है, भगवान को याद कर रहा है, ऐसे पवित्र स्थान में पवित्र को याद करे कितनी पवित्रता आ जाती है। सत्संग करने से मनुष्य और हो जाता है, मैं तो देखा है आपने भी देखा है, सब जानते हैं इस बात को, जो भजन में लगे हैं भगवान में लगे हैं वे मामूली नहीं रहे, बड़े श्रेष्ठ हो गए। इस वास्ते हरेक भाई को बहनी को भगवान में लेना चाहिए। दो काम है खास, एक तो भगवान का भजन करना, एक दुनिया की सेवा करना, जीवों को सुख पहुँचाना आदि करे, वो सुख पहुँचा सकते हो, पशु पक्षी आदि जो सुख पहुँचाते नहीं, सुख लेते लेते हैं, लकड़ी है जो लकड़ी ले ली, फूल ले लिया, फल ले लिया, पत्ता ले लिया, ऐसे लेकर ये सुख ले सकते हो, पर वृक्षों की ताकत नहीं कि वे सेवा कर सके, मनुष्य शरीर में ताकत है सेवा कर सकते हो आप। इस वास्ते मनुष्य देवताओं से बड़ी सके है, देवता अधिकारी है, ऊंचे होते हैं, देवताओं का शरीर दिव्य होता है, हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान है, पांच तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व प्रधान हमारा शरीर है, देवताओं तेज तत्व तो होता है, जैसे यह वित्तवत्ती है जलती है ना, इन प्रकार से ये तेज है, इस तेज की प्रधानता होती है देवताओं शरीर में, ऐसा देवताओं शरीर पृथ्वी पर ठिकता नहीं, आंख जमते नहीं, छाया पड़ती नहीं, हित काश होता है, काश की सवारी पड़ती है। लाल ट्रेन में घोड़ा होता है तो उसे तेज होती है, आड़ नहीं आती। इस वजह से देवताओं में सही से आड़ नहीं आती, भीत आती की आड़ नहीं आती। ये काश होती किसी सुन भी देगा, इतना शरीर शुद्ध होता है उनका, पवित्र होता है। परंतु मनुष्यों के जैसे तर्क है, मनुष्य बड़ा कल्याण कर लेता है, देवता कल्याण नहीं कर सकते। पुराने पुण्यों के कारण से सुख अधिक होता है, परंतु हमें भी ईर्ष्या द्वेष आदि दोष होते हैं। वे दोष रहित तो होकर मनुष्य बहुत उचित स्थिति बन जाता है। मनुष्य के समान शरीर किसी का भी शुद्ध नहीं है। आगे नया काम करने के लिए मनुष्य सबसे प्रधान है। पशु पक्षी आदि से, देवताओं से सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। वो शरीर आपको मिला हुआ है, हम मनुष्य बने हुए हैं, इस वास्ते अच्छे गुण धारण करो, अच्छा हो जाए। बड़ी अच्छी चीज होती है उसका अच्छा उपयोग करने से भला हो रहा है, और उसका दुरुपयोग करने से नीच हो जाता है, पाप करने से नरक हो जाते हैं। नरक भी सैकड़ों है, तो 28 नरक बड़े बड़े बड़े भयंकर कुंड हो गए। इस वास्ते भाइयों नरकों में नहीं जावे। आजकल लोग पाप कर रहे हैं, गरीब गिर जाते हैं। ये पाप ब्रह्म हत्या या ब्रह्म हत्या से पाप होता है, उससे भी दुगुण गर्भपात रहे। जिस गर्भ ने आपको स्त्री को पुरुषोत्तम को सुख दिया, आराम दिया, अरे उसका टुकड़ा टुकड़ा काट दे रहा, बहुत भयंकर पाप है, बड़ा पाप है। ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए, भूल करके नहीं करना चाहिए, बहुत भयंकर पाप रहता है। ये कहते हैं भगवान निर्णय करो, भगवान निर्णय करना कभी मत करो, संतति होने दो, संतति से सुख होगा। मनुष्य जो बड़ा दुर्लभ है उसको बंद कर देना बहुत घोर पाप है, संतति होने देना बड़ा भारी पाप है। ये कलयुग भयंकर कलयुग है, पहले कलयुग है जो सभी भयंकर है। इस बात से हरदम सावधान रहो, भगवान को याद करो, हे नाथ भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु कृपा करो, मैं भूलू नहीं, कभी आपको भूलू नहीं। आपको याद रखो, दिन भर ऐसा करो, रात में भी जब तक नींद न आवे तब तक ऐसी प्रार्थना करते रहो। ऐसे करोगे तो नींद में भी सावधानी रहेगी, नींद में भी भगवान का भजन होगा, नींद में उसे समय खराब नहीं होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान से मांगो, हे नाथ आपको भूलो नहीं। अर्धन धर्म का निर्वाण, धर्म ने तुम्हारे पास धन नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, कामना पूरी भी नहीं चाहिए, हम कुछ संसार रुचि चाहिए। जन्म जन्म रति जाओ, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, प्रीति हो जाए, भजन ध्यान करो, हरदम भजन भगवान में छोड़ू नहीं। ऐसी कृपा करो हे नाथ, जो भजन बने ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान से प्रार्थना करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि में भगवान आएंगे, पवित्र होती है तो पवित्रता आती है उसमें, शुद्ध स्वाभाविक सब पवित्र हो जाता है। इस वास्ते भगवान के भजन में रात दिन लग जाओ। भाइयों बहनों सुनाओ, अब तीर्थ आया हो तो यहाँ से जाओ तो शुद्ध हो जाओ, घर में जाओ तो माँ में भजन करने वाले हो, गाँव को पवित्र करो, मोहल्ले को पवित्र करो, घर को पवित्र करो, सद्य शुद्धि वे गृहा। भगवान के स्मरण करने से घर पवित्र हो जाते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाता है, मोहल्ला पवित्र हो जाता है, गांव पवित्र हो जाता है, देश पवित्र हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इस वास्ते अच्छे कामों को ध्यान करो, बड़ी सावधानी से सुन सुन करके खुशी खुशी भर पीसते खेमन आटा हो टोपे टोपे सर भरे दूध जो थोड़ा सा काम करते उसे काजल होता काजल काजल का कुबला होता कुबले में काजल डालते हैं लगाते हैं टावरों के माता है वो काजल से बना हुआ काजल खड़ा सब खाली हो जाता है और संग्रह करने वाली उदय होती है उदय का ढेर हो जाता है एक ही जीत छोटी सी चंद तो वो एक ही दाना करते करते बड़ा ढेर हो जाता है। इस वास्ते थोड़ा थोड़ा करते हुए भी भोजन करते रहो तो रोजाना भजन करो भजन आपका बहुत बढ़ जाएगा। रोजाना रसोई बनावे रसोई बना में एक दिन रोटी दे 360 रोटी होती 360 रोटी एक दिन दे तो कोठा खाली हो जाए रोजाना ठाई बने जैसे सदा रसोई बने जगह बने एक रोटी रोजाना दे रही दाना ध्यान करनी दान करना पुण्य करना कीर्तन करना भगवान नाम लेना ये हरदम करना चाहिए। रोजाना करने से धीरे धीरे टोपे टोपे शरीर भरे बूंदे पड़ती है एक एक बूंद छोटा शरीर पर ज्यादा बूंदे भरे पानी हो जाता है बाढ़ आ जाता है तो एक बूंद हो जाता है। इस वास्ते रोजाना शुभ काम नित्य प्रति दाना ध्यान करेंगे दान है पाठ पूजन है जप है पुस्तकों का पढ़ना है सत्संग है रोजाना करना रोजाना करते करते बहुत शुद्धि हो जाती है निर्मलता हो जाती है और जीवन पवित्र हो जाता है शुद्ध हो जाता है। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है जो सज्जन इसमें लगे है उनको इन बातों का अनुभव है। अपवित्रता है झूठ खबर जाती बेईमानी करने से अंतःकरण मैला होता है मैलापन से ऊंचे उठेंगे शुद्ध हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे तो सत्संग करने से फायदा होता है। ऐसे ही सत्शास्त्र पढ़ने से कल्याण होता है उद्धार होता है अपने का। तो अच्छी पुस्तक पढ़ो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो सहस्त्र नाम का पाठ करो अरे हनुमान चालीसा ही पाठ करो आपका अंतर शुद्ध होगा हनुमान जी महाराज पवित्र हो गए और आपके ऊपर कृपालु हो गए पाठ करने मात्र से लाभ होता है। इस वास्ते शुभ काम करो शुभ काम मत करो अशुभ करो तो अशुभ हो जाओ थोड़ी थोड़ी अशुद्धि करते करते अशुद्धि बढ़ जाएगी शुद्धि करते करते शुद्धि बढ़ जाएगी। ये तो करके देखो आपने करने से अपने हाथ की बात है स्वतंत्रता इसमें पराधीन नहीं है। भजन करने में जो सुख पहुँचाने में हरेक हित करने में हम पराधीन नहीं है हम स्वाधीन है पवित्र हो जाएंगे सदा के लिए मनुष्य शरीर है सरल हो जाएगा नहीं तो मनुष्य पैसे ये पाप जितने पड़ते हैं मनुष्य शरीर में 84 लाख चोरी होती है वो सब मन जन्म की पाप है नरकों में 28 कुंड है उनमें जो दुख भोगना पड़ता है वो मन जन्म का है यदि तू भोग आने आए पाप नहीं बनता शुभ काम बनता है मन जन्म में अवसर है ये मौका है समय चूक फिर कापस्तान है समय चूक जब बचता है फिर सूख जाए फिर पाप जाए वो खाकला भी काम नहीं आएगा। इस वास्ते भाई अपना धर्म बनो हरदम मन सबल बनाओ निर्मल बनाओ शरीर को शुद्ध बनाओ शुद्ध काम करके अच्छा काम करके निर्मल बनो। मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर की बड़ी माँ है दुर्लभ मांसो देहो दे मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है ये मिली हुई चीज होती है ना जब उनको सुनती थी ठीक से नहीं बारे सीधी बात नहीं है मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है नहीं मिले विषय शुक्र तुम्हारे ये हाथों की जगह पग आ जाएंगे चार पग मुझे चार पग दो हाथ है दो हाथ ही पग हो जाएगा पग चार पग हो जाऊंगा। इस वास्ते भाई जब तक मनुष्य शरीर है तब तो पवित्रता कर लो, भजन कर लो, उपकार कर लो, दूसरों में सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भेंट करो। ते प्राप्त सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करो, सेवा करो। ये सेवा करने का मौका मनुष्य शरीर मिला है, इसमें दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, भगवान ने कृपा करके मनुष्य दिया है। फिर तो सदा माया को प्रेरा, फिर सदा माया को प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण मेरा, कबू कई करुण देने बिना हेतु सदैव करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य देते हैं कि कल्याण करे, अपना कल्याण करने का मौका दिया है तो अभी कल्याण करो, नहीं करो कब करोगे? कल्याण करने का अवसर तो अभी है, अभी मौका आया है, इस वास्ते हमने भजन में ले जाओ सच्चे हृदय से। यहाँ तो बोलो कब भगवान का नाम, राम राम राम राम राम राम राम राम, हरदम भगवान का भजन करो, नाम भगवान में लगे रहो तो तीर्थों का बड़ा भारी महत्व हो जाएगा, तीर्थ आना अपना सफल हो जाएगा, नहीं तो भाई ऐसे ही चला जाएगा। जैसे दूसरे शरण में शरीर जड़ता है ऐसे तीर्थ भी हो जाएगी, मौका है, समय चूक फिर का अवस्था नहीं, समय है, मौका है कि तो ऐसे ही संस्मरण करने का, अच्छा काम करने का मौका है। मानव शरीर, इस मानव शरीर में रह करके और उत्पत्ति कर लो, ये भगवान ने दिया है अवसर। कभी कोई करुणा न रही देत इस बिन्ने से सुनाई, एक तो जन्म हुआ है कर्म से, 84 लाख भोगते भोगते मनुष्य की बारी आ जाए तब इसे मिलता है भगवान कृपा करके, और बीच में ही मनुष्य ही देते है कि ये अपना कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, और मनुष्य प्राप्त करके भी कल्याण नहीं करोगे कब करो? और कौन सा मौका मिलेगा? और मौका नहीं, यही मौका है, ये मौका खो दिया तो पश्चाता सो परत रही सिर धुलता है। कभी जब मौका में भगवान का भजन नहीं किया तो रोना पड़ेगा, पश्चाता बनना पड़ेगा, भगवान की कृपा से अवसर मिल गया है। अच्छा रात दिन सजो और अपना अपना है, नहीं करता ये नहीं करता वो नहीं करता, नहीं करता तो हार ही है, तुम लग जाओ सच्चे हृदय से। ये दुकानदार होते हैं, सब बाजार खुला है तो भी बजे खुले रहते हैं, कहीं खुला है कहीं बंद है तो भी खुले रहते हैं, सवा बाजार बंद हो जाए तो अपने खुले। अपने को पैदा करना है कुछ भी हो, अपने लाभ लेना है, दूसरा लेवे तो मर्जी है, नहीं लेवे तो हम क्या करें, अपने तो लाभ लेना है। ऐसा विचार करके नाम जप में सेवा में लग जाओ, हर समय में सावधान रहो, सावधानी साधना है। मैंने लेख पढ़ा है कल्याण में, सावधानी साधना, सावधान हरदम सावधान, सब गफल तुम है कोई क्या शुरू कर नहीं कोई, समय चला गया बहुत सा और रहा हुआ समय भी जा रहा है। भाइयों जितनी उम्र बीत गई है वो बीत गई है, मनुष्यों के बैम होता हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे मर रहे हैं, मर रहे हैं। जितनी जितनी उम्र आ गई उतने तो खत्म होगा, वो उम्र तो खत्म हो चुकी, अब बाकी रही हुई है ये भी खत्म हो जाएगी, यही नहीं हो जाएगी हाथों से फिर कुछ नहीं होगा, रोना पड़ेगा, रोना सुपर तुम कभी शुद्ध बचता है। काल अरे कर्म ही सुने, काल को लो जाएगा, अरे कर्जुम समझू मान नहीं सो न कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत बिना प्रयास, बिना प्रयास सुमता से भगवान का भजन करने से जीव का उद्धार हो जाए। अरे जो परिश्रम नहीं पड़ता, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक नाम है जिसकी इतनी महिमा है, शास्त्रों में बहुत महिमा गई है, ऐसे भगवान के नाम का जप करो। और कीर्तन करो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ दूसरों को। जितना सुख पहुंचाओगे वो आपको सुख पहुंचाओगे। दूसरों को सुख पहुंचाना है, अपने को सुख पहुंचाना है। अपना काम असली शुद्ध करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है। दूसरों को दुख पहुंचाना है, अपना काम बिगाड़ना है। दूसरों को तो दुख आए बेचारे, पूरे कर्म किए पहले जन्म में, वे जन्म के पाप कटे हैं और हमारे को नया पाप लगता है। नया पाप किसी का आइट करना है, किसी को दुख देना है, चोरी करना, कुछ धोखा देना, विश्वासघात करना, इससे बड़ा भारी पाप होता है। तो नया पाप करके कितने पाप किया है जिसे ठिकान नहीं है। इस वास्ते अब सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान है, और भगवान से मांगो ये पाप, बार बार मांगो, बार बार। भगवान शंकर कहते हैं, बार बार वर मांगू हर्ष देऊ श्रीरंग, मैं बार बार आपसे मांगता हूँ, या खुश हो दीजिए। बार बार मांगने से आदमी तंग आ जाता है, गुस्सा जाता है, पहले पीछे ही पड़ गया। तो शंकर कहते मैं तो मांगू बार बार, आप हर्ष दे, आप खुश हो ना, आप नाराज हो दो ना, बार बार वर मांग, बार बार मांग, क्या चाहते हो भोले बाबा, क्या चाहते हो। दो बात पद सरोज न पाए भक्ति, अबाध भक्ति, निर्बाध भक्ति, निर्भंग भक्ति और सदा सत्संग, रोजाना सत्संग, अच्छा सत्संग और भजन, ये दो की महिमा बहुत है। पुस्तकों में जगह जगह से महिमा है, शास्त्रों में, संस्कृत के पुस्तक ग्रंथों में, हिंदी के ग्रंथों में, संतों की मारवाड़ी भाषा में, संतों ने बड़ी किया ये। मन भूले मन बोवे बांधू भजे पीव, क्यों मैं सो संग्राम कह तो ऊँडी देकर नीम, ऊँडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला, खराबा ने थोड़ा अठ गुण रेवन देला। अठे ज्यादा देश हुए मृत्यु लोग है, उम्र बहुत सी चली गई है, जितनी जितनी उम्र चली गई इतनी मौत मौत नहीं आ गई। नौ मौत गए और हमारे बीच में दिन थे, वे दिन जो चले गए, जो मौत नहीं आ रही है, एक एक श्वास में मौत नजीक आती है। इतनी उम्र बीत गई है, वो चले गए तो घाटा पड़ गया है। भजन करने से वो घाटे की पूर्ति होती है, नहीं तो भाई घाटे की पूर्ति नहीं होगी। आशा दिन पास साल गया, गिरधारी से है, अब तो पछता है क्या, वो सीरियस हो गई, खेत खेत चुकी चिड़िया, ऐसे कार चले या सू रही दिस आयु खेत, कारों की चिड़िया रात दिन आपके खेत को सू रही है, आपकी उम्र को चिड़िया खा रही है, कार खा रहा है। जो समय जा रहा है इतना हमारे नुकसान हो रहा है। भाई बहन ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, एक एक दिन जाते बड़ा बड़ा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपयों का, रुपये मिल जाए पर जीवन नहीं मिलेगा, बड़ा दुर्लभ है वो दुर्लभ शरीर सारा। जितनी उम्र आ गई उतना समय तो चला गया, उतनी उम्र तो बीत गई, उतना तो समय जाएगा। अगर भले करते तो महात्मा हो जाते, पढ़ाई करते है तो विद्वान हो जाते, जो काम करते वो आपका अच्छा काम हो जाता, जितना किया जितना, अरे पाप करे पाप हो जाएगा, पापों का संग्रह हो जाएगा, बस बड़ा भाई दुर्गति होगी। वो दुर्गति सदगति अपनी होगी, लाभ अपने होगा, हानि अपनी होगी, ये सब सब बैठा है, जो कोई देगा नहीं। एक डाकू था, सब ऋषि जा रहे थे वाल्मीकि, उसने बचा डाकू घेर लिया, उसने कहा तुम पूछ, तुम्हारा कमाया हुआ, तुम्हारा डाका डाक लिया हुआ धन खोश करके तुझको मारपीट करके धन लिया, धन के बागी तो सभी बनेंगे पर पाप के बागी कोई नहीं बनेगा, क्या बड़ा ठगाई करते हो। अच्छा तुम घर वालों को पूछा हम खड़े हैं, भाई को पूछा काम, स्त्री को पूछा तुम पाप करोगी, पाप करोगी तुम मरोगी, कहते मैं पाप कर गए, चोरी कर गए, डाका डाल कर गए, मारपीट कर गए, धन लाता हूँ, पाप में भगिया बनोगे, पाप तुम्हारा काम है हमारा रोटी देना है। सबको पूछा, माँ को पूछा, बाप को पूछा, भाइयों को पूछा, स्त्री को पूछा, धनकात्री को पूछा, कि पाप के बाकी हम नहीं बनेंगे, फिर रोने लगे अब झगड़ों में, अरे राम जी को याद कर, करने आपको आपकी नहीं क्यों बाप की, कही बाप की बात नहीं है, खुद किया हुआ काम उसका पाप का फल खुद को भोगना पड़ता है, सब तेरी बारी तेरे पर पड़ेगा, इस बार से ऐसा काम करो तो भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, अरे बुराई करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, भलाई करो तो भला होगा, ये कर्जुग नहीं कर्जुग है, इस हाल नहीं खेती करते हो ना खेती तो बीज बीज लेकर दवा से दवा से पूछते दवा नाम रहे इस हाथ में नहीं प्रणी लोहा बैलों को हाँकते हैं इनसे तुमसे दवाई दे रहे एक एक दवा ने हजारों दाना का हाथ हाथ घिसा है इस हाथ में वही हाथ बढ़ गया वो डांडा तो थोड़ा हो गया लोह हो गया हाथ का भी फर्क नहीं पड़ता इस हाथ से दाना दिया है इस हाथ में शिष्टा आता है इस हाथ में प्राणी है हाथ में भी फर्क नहीं पड़ता है मनुष्य फर्क कैसे पड़ेगा जो पुण्य करेगा पुण्य को भागी होगा पाप करेगा पाप का भागी होगा पाप भी भोगना पड़ेगा खुद को पुण्य भोगना पड़ेगा विश्वास से अच्छा काम करो बुरा काम करो ये छिपा हुआ नहीं है चित्र और पत्र बोला राजनीति ने लिख बोला सारे नहीं तो सब बोला तुम जो काम करते हो इस सब का लेखा होता है धर्मराज या चित्रगुप्त दो मुनीम है वो आपका सब लिखते कितना कितना पाप किया कितना पुण्य किया कितना कैसे किया सब सब होगा होशी होगा राजा हो राज महाराजा हो शब्द हो जैसा जैसा पाप किया वैसा फल होगा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा इस वास्ते सावधान रहो पाप मत करो शुद्ध काम करो नीति में चलो अनीति मत करो भलाई कर चलो भाई बुराई करोगे तो बुराई बड़ा नतीजा खराब निकलेगा और बड़ा भाई दुख पाना पड़ेगा बड़े भाई संकट और संकट या अभी तो अभी सब मार देते हो घर पार कर देते हो इसका दंड होगा बड़ा भयंकर कहे बड़ा बारिक बेचारा रो नहीं सकता कह नहीं सकता बस नहीं सकता शरीर जावे कहा रुका हुआ एक कुर्सी में पड़ा है उसको टुकड़ा टुकड़ा करके मार देते हो बड़ा भयंकर पाप होगा भयंकर इस वास्ते भाई बहनो ऐसा पाप मत करो मत करो मत करो अभी चेताते हैं अभी मानते नहीं हो आप फल भोगे जब रोगे याद करोगे ऐसा विश्वास है पहले सब अब भाई अब पाप नहीं करेंगे ये सत्संग से सुना अब अपना निर्मल काम करेंगे शुद्ध काम करेंगे सबको सुख पहुंचाएंगे तो सुख पहुंचाए मर्जी है आप भाई ठीक करेगा तो ठीक होगा अरे बेटी करोगे तो बेटी का फल भोगना ही पड़ेगा इस वास्ते सब सावधान रहो हर समय में सावधान रहो सबका उपकार करो हित करो शुभ काम करो अच्छे काम में लगाओ धोखा मत दो विश्वास अब ठगाई मत करो धोखा मत दो मत भूले मन मोह में बांधो भले की क्यों बैठो सगरा कर ऊँडी कर दी ऊँडी देकर भैया भैया फुट गेला कर आगो ने छोटे मंदिर न तो 84 जीव ध्रोण में मृतो पड़ी जीव न तो बोलिए मन मोहू मानु भगवान याद करो भाई। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ सदूर दो हे नाथ आवो बोलो नहीं हे कृपा सिंधु आवो बोलो नहीं भगवान से करो प्रार्थना। रात दिन चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान से मिलते रहो, हर समय भगवान को पुकारते रहो। तो अभी मौका है बड़ा शुद्ध और ये समय मौका चला गया। ये आत्मा ने ये बाद में पशु पशु बढ़ गए भजन करने की बात नहीं है। बंद सब काम करता भजन नहीं कर सकता, पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते। वो जवान है ही नहीं, बस ज्ञान है ही नहीं। ये मनुष्य में ज्ञान है सब में ख्याल करो। ये मनुष्य खाली खो दिया, एक वो श्वास खाए खाली खोया खड़ग बीच एक श्वास को तो निकमा मत जाने दे। एक एक श्वास लग लग हीरा को ऐसो को कीमती समय भगवान ने लिखो। हे राम हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ जो आपको भूलू नहीं। हरदम याद रखो आपको ऐसी भगवान से बहुत प्रार्थना ऐसे नाथ मैं भूलू नहीं। शरीर है भाई ये हाथ की बात नहीं है, उम्र खत्म होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, तत्काल जाना पड़ेगा। इस वास्ते जब तक शरीर है तब तक अच्छा काम कर लो, फिर क्या करोगे बताओ, फिर कुछ नहीं करोगे। अंत समय आ जाएगा प्राण चल जाएंगे, थोड़ा दिन जीने का है। जब तक जीते हो तब तक भजन कर सकते हो, फिर जीने अपने हाथ की बात नहीं है, उसी क्षण मना पड़ेगा ही। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर दबाव का फेर कर तो नहीं तो समय से आ जाएगा, रातों से समय से आ जाएगा, फिर रोना पड़ेगा पछताना बोलना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। दो काम खास मनुष्य करेगा, एक भजन करना एक सेवा करना। बड़े बूढ़े माई थे उनकी सेवा करो, घर में दादा दादी है परदादा है उनकी सेवा करो। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान का भजन करो भगवान राजी होते हैं, अच्छे काम करो भगवान राजी होते हैं, बुरा काम करो भगवान नाराज होते हैं। भगवान को नाराज मत करो, समय मिला है अच्छा मिला है, अच्छा काम करने के लिए मिला है, ये समय खराब करने के लिए नहीं मिला है। समय खराब हो, उम्र जा रही है मौत आ रही है, कब चेत करोगे, कौन सा दिन के लिए भजन छोड़ रखा है, कब करोगे, कब दिन आएगा वो जिस दिन भजन करोगे। ये दिन यही है, यही दिन है, अभी मौका अभी है, अभी अभी अभी पूर्णम जते न पते नो मृत्यु आवत, जब तक मौत नहीं हो तब तक भजन करो, भजन करो भर के काया खासो धागो टूट जाए तड़के। इस वास्ते ये जल्दी करो, भजन के बिना शरीर में जाने को सेवा में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये प्रार्थना है, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। भजन नहीं करोगे तो बड़ा कष्ट पाना पड़ेगा, भजन करो। सुना दे भाई कोई भगवान के भजन में लगने के लिए चेतावनी बता। बढ़िया बढ़िया सुन, अब सुनो ध्यान दे कर। समय बीत गया है, ये समय हो गया है, ऐसे अंत समय आ जाएगा सब चट मना ही पड़ेगा, बस नहीं सोगे, हाथ में बात नहीं है, जरूर मना पड़ेगा। इस वास्ते जब तक स्वस्थ है दिन है ठीक है तब तक भगवान का भजन करके अच्छा काम कर लो।

सतगुरु बैठे से न बतावे पूरा नरत लड़ाई। ढेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई, आ भेरी शंख नगारा बाजे।